szkole nie pamiętają. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wreszcie mamy pokój na Bliskim Wschodzie, mówi amerykański prezydent o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Podsumował on spotkanie światowych przywódców w Egipcie. Holendrzy będą mieli większy udział w ochronie polskiego nieba. Do końca roku do Polski trafią ich systemy powietrzne. Coraz większe kłopoty paliwowe Rosji, potwierdza to w rozmowie z nami ambasador w Moskwie. Osiągnęliśmy coś, co wydawało się niemożliwe do osiągnięcia, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Wcześniej amerykański przywódca oraz mediatorzy z Egiptu, Kataru i Turcji podpisali dokument regulujący pokój. Donald Trump mówił, że gratuluje wszystkim zaangażowanym w mediację. Razem osiągnęliśmy to, co wszyscy mówili, że jest niemożliwe. Wreszcie mamy pokój na Bliskim Wschodzie. Jest to bardzo proste wyrażenie. Pokój na Bliskim Wschodzie. Słyszeliśmy to przez wiele lat, ale nikt nie myślał, że kiedykolwiek można do tego dojść. A teraz jesteśmy tutaj. Chcę wszystkim pogratulować. Z kolei prezydent Egiptu Abdel Fattah el-Sisi powiedział, że plan pokojowy stwarza polityczne możliwości wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie. Wyjaśnił, że istnienie Izraela i Palestyny jest jedynym sposobem na spełnienie ambicji obu narodów na życie w pokoju. Do końca roku do Polski trafią holenderskie systemy obrony powietrznej oraz żołnierze do ich obsługi. Szefowie dyplomacji Polski i Holandii rozmawiali też o konieczności nałożenia kolejnych sankcji na Rosję. O szczegółach Michał Makowski. Holenderskie samoloty F-35 zestrzeliwały rosyjskie drony podczas wrześniowego nalotu. Jeszcze w tym roku Niderlandy dostarczą Polsce zintegrowany pakiet obrony przeciwlotniczej, zadeklarował szef holenderskiej dyplomacji David Van Wiel. Chodzi o systemy rakiet Patriot, systemy NASAMS oraz ich obsługę. Wierzymy, że wasze bezpieczeństwo na wschodniej flance to również nasze bezpieczeństwo. Wicepremier Radosław Sikorski dodał, że rosyjskie próby eskalacji wymagają zdecydowanej odpowiedzi. Nasze cele pozostają niezmienione. Dalsze sankcje i cła, dopóki Rosja nie zmieni zdania. Obrona wschodniej flanki NATO i granicy Unii Europejskiej. Rozmowy dotyczyły też nielegalnej migracji, którą według obu państw należy powstrzymać, wzmacniając kontrolę na zewnętrznych granicach strefy Schengen. Michał Makowski, Polskie Radio. Rosja tymczasem ma coraz większe kłopoty paliwowe. Rosną ceny i na wielu stacjach brakuje benzyny, potwierdza to ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski. Polski dyplomata zaznacza, że kłopoty paliwowe najmniej są odczuwalne w Moskwie i Petersburgu, ponieważ lokalne władze nie chcą podpaść mieszkańcom. Z ambasadorem rozmawiał Maciej Jastrzębski. Od sierpnia coraz bardziej rwie się łańcuch dostaw paliwa w Rosji. Eksperci wojskowi i niezależni ekonomiści wskazują jako przyczynę ataki ukraińskich dronów. Ukraińcy niszczą rafinerie, magazyny paliwa i rurociągi. Strona ukraińska atakuje cele na odległości 1200-2000 km w głąb Rosji i uderza skutecznie w serce energetyczne, czyli w rafinerię, powiedział Polskiemu Radiu ambasador Polski w Moskwie Krzysztof Krajewski. Rosja doznaje wielu strat, zmniejsza się produkcja benzyny, są miejsca, gdzie jej zaczyna brakować. Niezależni ekonomiści wskazują na jeszcze jedno zjawisko, stopniowego zamykania stacji paliw należących do lokalnych przedsiębiorców. Powodem są wysokie koszty ubezpieczenia w związku z możliwością zniszczenia obiektu przez drony lub rakiety. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy rozpocznie odbywać karę 21 października w paryskim więzieniu La Santé. Informuje o tym agencja AFP. Sąd orzekł wobec niego karę 5 lat więzienia w sprawie dotyczącej finansowania kampanii wyborczej w 2007 roku przez Libię. Wcześniej w poniedziałek Sarkozy stawił się w sądzie, gdzie podano mu termin i szczegóły odbywania wyroku. Odbywanie wyroku rozpocznie się nawet mimo faktu, że Sarkozy ma jeszcze złożyć apelację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, na północnym wschodzie okresami większe przejaśnienia. Opady deszczu, a wysoko w górach śniegu. Na termometrach będzie od 7 stopni na południu do 10-12 na pozostałym obszarze kraju. Chłodniej do około 5 na Podhalu. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania.

idealny świat, ale poczekajmy, co tutaj się wydarzy. Iwona Kwaśna i jej mąż Łukasz oddają w tym reportażu Państwu swoją historię, a ja wiem, że oni wierzą, że ta opowieść po prostu może pomóc innym. To już zaczynamy, bo tyle opowiadam, a znacznie lepiej będzie słuchać i Iwony, i Łukasza. To my, tak zatytułowała swój reportaż Jadwiga Woźnikowska z Radia Katowice. Zrealizował go, jak zawsze w Radiu Katowice, Jacek Kurkowski. To teraz wdech i wydech i zapraszam. Na początek krótka rozgrzewka. Siedząc prosto, skieruj głowę w prawo, a następnie w lewo. I jeszcze raz w prawo i w lewo. Popatrz przed siebie. Teraz opuść brodę do mostka i zrób 3 razy krążenia głowy w prawą stronę. Ja otwieram sobie okno i robię nie zawsze dużo. Najczęściej niewiele, ale codziennie. I staram się też przysiąść trochę na takiej krótkiej medytacji. To mi bardzo pomaga ustawić cały swój dzień. Jeśli tego nie zrobię, to mam wrażenie, że czegoś dla siebie nie zrobiłam. A jak to zrobię, to mi się wydaje, że teraz mogę zacząć dzień, robić coś dla innych, wyjść z domu, pójść do pracy. Ale uwielbiam ten moment, o to może być nawet 5 minut. Bo ja nie mówię tu o godzinnej praktyce. Ja nie jestem idealną joginką, absolutnie. Ale właśnie na tym polega chyba to, że to działa, ta joga, że nie starasz się być idealną, idealnym, tylko robisz to długodystansowo i na miarę. To, że tam ktoś powiedział, że trzeba 45 minut robić jogi. A co będzie, jak zrobię 5 minut? Znajdź spokojne miejsce. Usiądź z prostymi plecami, na przykład na krześle. Możesz się oprzeć. Połóż swobodnie ręce na udach. Opuść barki. Rozluźnij mięśnie na twarzy i żuchwę. Szczęki nie stykają się ze sobą, usta są złączone. Ja idę do tych kurek. Dam im tutaj dzisiaj trochę sałaty, skorupek i takie resztki z bobu. No, cześć dziewczynki. Zadowolone. Zapraszam. Tutaj mamy warzywnik nasz. W tej skrzyni lubczyk i rukola. Uwielbiam hodować tutaj rukolę, bo ona sama rośnie. Ona jest już wszędzie. Wszędzie możemy nawet w trawie spotkać rukolę już od nas. I to jest cudowne. Taka dzikość, a ja lubię taką dzikość w przyrodzie. Żeby to nie było takie do końca uporządkowane. Czasami musi być, ale lubię dać swobodę. I mój tata posadził jeszcze kilka rządków ziemniaków, bo lubimy mieć swoje ziemniaki. Tutaj mamy pomidorki. Muszę je dzisiaj podlać. Te drzewa to mają jakieś co najmniej 70 lat. Ach, lubię tak tu westchnąć też. No właśnie, i na tym polega życie, tak sobie myślę czasami, jak tu przychodzę, bo też jestem czasami zapracowana, czasami zajmują mnie różne rzeczy, a potem staję przy kwiatach albo staję boso na trawie i myślę sobie, to jest prawdziwe życie. Taka uważność właśnie i na ciepło, i na zapach, i na kolory. To wszystko uczy nas uważności. Proste rzeczy zupełnie. Myślę, że niektórzy powiedzą, że nudne. To jest taki ogród, jak to u dziadków bywało kiedyś. Tutaj mamy takie swoje siedlisko. I gdybyśmy chcieli, to byśmy wyżywili się przez część roku na pewno z tego, co tutaj wyhodujemy, przy pomocy wszystkich domowników. Ale że też no, świat jest jaki jest, chodzimy do pracy, zajmują nas inne rzeczy, dzieci, szkoła i tak dalej, więc nie możemy tej wajchy przekręcić tylko na gospodarowanie się w ogrodzie, sadzenie, zbieranie i przetwory, bo to by było zbyt idealne, aż tak nie. Natomiast jest to taka namiastka takiej samowystarczalności. Czy ty jesteś szczęśliwa? Ja jestem szczęściarą totalną. I zdaję sobie z tego sprawę coraz częściej. Jestem szczęśliwa praktycznie cały czas.

Czy to jest łatwe, to przełamywanie bariery i tabu, że nagrywasz znajomych? Czy to jest proste? No to jest, myślę, tak jak z leczeniem przez lekarza swoich bliskich trochę, być może na wyrost powiedziane, ale ja z duszą na ramieniu pytałam najpierw Iwonę, czy zgodzą się na takie spotkanie, na taką próbę nagrania reportażu. I ku mojemu zdziwieniu Iwona powiedziała tak. Powiedziała też, że musi jeszcze to przedyskutować z Łukaszem i tu też była odpowiedź twierdząca. Trochę odczekaliśmy, zanim się spotkaliśmy, zanim trafiłam na ich taras, na pyszną kawę, przy której zaczęła się ta opowieść. No i właśnie później tak. Powędrowaliśmy w piękny ogród dziki, taki harmonijny, a jednocześnie nieuporządkowany. I myślę, że on jest też takim odzwierciedleniem tego, jaka jest Iwona, jaki jest Łukasz. Ale też pewnie jest odzwierciedleniem trochę ich życia. Ty zostawiłaś tutaj tę działającą piłę. No, ja nie byłabym sobą, gdybym nie zwróciła Państwa uwagi na tę metaforę dźwiękową. Ona trochę nam przeszkadzała w czasie reportażu. Może nie wszyscy to słyszą, nie wszyscy są tak czuli. Przeszkadzała widzisz, wam radiowcom, bo wyście to na pewno bardzo mocno słyszeli, bo pewnie się przekrzykiwaliście z tą piłą. I ona tak wróciła na końcu, mimo tego, że już się uspokoiła, to jednak piła wraca, tak jak ta choroba Łukasza wraca do ich życia cały czas, prawda? No widzisz, Aniu, my się zrzymamy na tą piłę i ja też tak się denerwowałam bardzo, że ona się pojawiła w tle. A Łukasz ze stoickim spokojem powiedział, że no jest jak jest i po prostu musimy przeczekać. Pójdźmy na chwilę do ogrodu, wrócimy. Jak się pojawi, to widocznie tak musiało być. Mm-hmm. Trzeba to jest właśnie kwestia tej akceptacji. Zaakceptować. Nawet tej piły, która gdzieś nam się w tle pojawia. Ale zrobiła się i co zupełnie tutaj jest niezwykłe jednak, jakaś taka dźwiękowa metafora, której w reportażu radiowym zawsze szukamy. Moje pytanie bardzo ważne chyba jest takie, co zrobić, żeby taka para cudowna jak Iwona i Łukasz, od której ta miłość w jakiś sposób rzeczywiście bije, nie stała się no, taką zalukrowaną, polukrowaną parą, która opowiada tylko, wiesz, no, o tej swojej relacji w taki piękny sposób. Tu jednak jest dużo tej goryczy też, ale dopiero od któregoś momentu. To, że Łukasz i Iwona tak się otworzyli przed państwem. Przede wszystkim no to ich przede wszystkim zasługa, że postanowi opowiedzieć tę historię taką, jaka jest. Właśnie bez lukru. Zastanawiam się, czy ty masz świadomość tego, że ta historia może pomagać też i innym. Może być pomocna. Czy masz takie sygnały? Tak, no jest Ta historia rezonuje. Ona rezonuje od czerwca, kiedy po raz pierwszy pojawia się na naszej antenie. Ten odzew internetowy wśród znajomych, zarówno Iwony, Łukasza, jak i moich, twoich, jak widzę również dzisiaj na Facebooku, jest naprawdę bardzo duży. Ja myślę, że ona nas za każdym razem ubogaca, coś wnosi, oświeca, jak powiedział Łukasz w pewnym momencie. I myślę, że warto ją zdecydowanie powtarzać. Ja dzisiaj słuchając jej znowu słyszałam ją inaczej, znowu usłyszałam coś innego. Zresztą zdecydowałam się poprosić o to, żeby opowiedzieli swoją historię, bo to zawsze gdzieś mnie bardzo intrygowało, że Iwona nie tylko ma w tytule swojego programu Siłę Spokoju, ale ona wdraża tą siłę spokoju w życie, taką codzienność. To jest czysta praktyka. I to było dla mnie niesamowite w tym naszym życiu takim zabieganym bardzo dziennikarzy, często chaotycznym. Ona zawsze ma w sobie ten ogromny spokój. I to był taki przyczynek do tego, żeby podrążyć. Siła spokoju, rzeczywiście. To program Iwony Kwaśny. Proszę zaglądać i sprawdzać. I też w jakiś niezwykły sposób urządzania sobie życia. Zgadzam się z tobą, że akurat w wypadku twoich bohaterów to ta nazwa, ten tytuł programu wszedł w ich życie i już z nimi został. Dziękuję bardzo, Jadwigo, za tę opowieść. To jest coś, na co my też zwracamy bardzo mocno uwagę. A tutaj no, wszystko jest. I dźwięk, i kury, i Iwona. I niezwykłe doświadczenie, o którym także z Państwem teraz chciałabym porozmawiać, bo to pytanie o to doświadczenie i o pomoc kieruję również do Państwa. 22 i 7 trójek przy telefonie Klubu Trójki Audiodokumentu jest Wojciech Dorosz. I czy to jest właśnie zwykła, niezwykła historia Iwony i Łukasza? Jak można czerpać z tego doświadczenia? Serdecznie Państwa namawiam do kontaktu z nami. Bardzo dziękuję, Jadziu. A w studiu Katarzyna Szczerbowska, dziennikarka, działaczka, która wpływa na społeczną świadomość i postrzeganie ludzi chorych, która złamała tabu w przeróżnych przestrzeniach i tym bardziej się cieszę, że jest tu pani z nami. No nie mogę nie rozpocząć tej rozmowy od tego pytania, pani Katarzyno, o ten reportaż, prawda? Bo pani go słucha drugi raz i co? Też tak jak Jadwiga, autorka, łapie różne jego poziomy? Tak, ja jestem nim zachwycona, bo to jest właśnie to, w jaki sposób ja podchodzę do życia. Mieszkam co prawda w dużym mieście, więc jest to utrudnione, ale jest taka buddyjska książka, która pod tytułem Diamentowe ostrze o wprowadzeniu buddyjskich zasad do środowiska pracy. Napisał ją człowiek, który handlował diamentami. I mówi o tym, że jeśli mamy problem z jakimś człowiekiem, to poszukajmy choć malutkiej części dobra i zacznijmy komunikować się z tym dobrem. Czasem jest to trudne, bo no, może powiem, jak wygląda świat z perspektywy mojej przy pomocy jednej anegdoty. Proszę. Ostatnio bardzo. Byłam w kawiarni i byłam tam z... w towarzystwie mężczyzny i wiedziałam, że będziemy rozmawiali. I on bardzo chciał usiąść w takim wygodnym miejscu, żebym siedziała na kanapie i żeby było mi miło i ciepło. A obok siedziała pani, która czytała książkę. I ja nie chciałam tam usiąść, bo nie chciałam jej przeszkadzać. Mhm. Wybrałam inne miejsce. I to jest takie przekleństwo. To jest taki rodzaj, może i zasób, ale to jest taki rodzaj wrażliwości, które... Czyli pani nie chciała urazić kogoś innego, w związku z tym nie mogła być dobra dla siebie. Nie, nie o to chodzi. Dla mnie dobre jest to, że ja się czuję komfortowo, jeśli komuś nie przeszkadzam w czytaniu książki. Bardzo byłoby mi niewygodnie, gdybym rozmawiała, widząc, że ta pani czyta trzecią przyjaciółkę, prawdziwą przyjaciółkę, taką książkę, która jest bardzo popularna, bo też zawsze zwracam uwagę na to, na to, jakie ludzie czytają książki, ale tej książki akurat nie znam, bo była niezwykle popularna wtedy, kiedy ja miałam kryzys, a zazwyczaj, kiedy mam kryzys, nie czytam. Pani Kasiu, bo my tu musimy uporządkować te wszystkie rzeczy. Jak to nam się łączy z tą buddyjską drogą? W ten sposób, że tak jak oni mówią o tym, że cieszą się życiem, że warto patrzeć na chwilę. Tak ja odebrałam ten reportaż, że najważniejsza w ich życiu jest wartość, którą jest miłość, którą jest cieszenie się tymi kurami, przyrodą. No to ja chciałabym powiedzieć, że my możemy się cieszyć ze względu na to, gdzie jesteśmy, wszystkim, co nas otacza. Wystarczy tylko z tego otoczenia wyłuskać, wyciągnąć, wydobyć te elementy, które są nam bliskie i zawsze, w każdych okolicznościach można to zrobić. Również właśnie w takiej sytuacji kryzysowej, bo pani no, sama się znajduje w takiej sytuacji, znalazła w sytuacji kryzysowej, dlatego jest tak przeczulona, dlatego poszerza tę świadomość społeczną, jak postępować z osobami w sytuacjach kryzysowych, ale no właśnie, czy to jest trudne, takie uświadamianie sobie tej choroby, takie zaakceptowanie, to, że jak długi jest ten proces, który prowadzi do zaakceptowania i tego, że możemy odważnie powiedzieć, tak, jestem chory, chora. Bo tutaj nawet Łukasz ma, ten sam bohater reportażu, tak, on ma taki problem, że może dookoła coś opowiem, może trochę inaczej. W moim przypadku jest tak, że ja nie jestem w stanie tego zaakceptować. Ciągle się temu przyglądam, ciągle wiem, że to nie ja rozdaję kartę. Ciągle wiem, że żyję na bombie zegarowej, ale nie zajmuję się tym, co miałoby mnie, nazwijmy to kolokwialnie, zdołować. Interesuje mnie ten mój aspekt życia, który mnie niesie. Szukam tego, co sprawia mi przyjemność i robię te rzeczy. Na pewno tym, co jest dla mnie najtrudniejsze, jest kontakt z ludźmi. Myślę, że dla wielu moich kolegów. I to nie jest też tak, że to jest związane z moją diagnozą, którą jest schizofrenia paranoidalna. To jest związane z moją wrażliwością. Ja od zawsze taka byłam. Tylko, że ta wrażliwość postawiona przed jakimiś doświadczeniami granicznymi i trudnymi związanymi z ludźmi często doprowadza do takiego stanu, w którym odklejamy się od rzeczywistości, być może, żeby chronić swoje serce, bo dzieje się coś takiego. Dla każdego to może być coś innego. Mhm. Zwykle to jest zawód miłosny w młodym wieku lub jakieś problemy na studiach, więc ewentualnie problemy rodzinne. To bardzo często jest związane z jakąś problemem w relacjach. I to nie chodzi o to, że tam nie było miłości, tylko może jakieś pewne niezrozumienie, brak dialogu. Ludziom jest trudno się porozumieć, chociażby to, że my kobiety myślimy, że wystarczy. Tak, ale pani Katarzyno, no tutaj mamy sytuację chyba dokładnie odwrotną, czyli tak po prostu zupełnie przystającą do siebie parę, prawda, która może otwarcie w taki wspaniały sposób o tej swojej relacji mówić. Tak, ja tylko mówię pani o swoim doświadczeniu, a myślę, że zbudowanie takiej relacji, jaką mają ci ludzie, jest czymś pięknym i życzę każdemu, żeby mógł ją zbudować. I zauważmy, że oni też mówią, że nie zawsze jest łatwo. Mhm. Że pokazują światu cukierkowy obraz. Robią to samo, co ja. Mhm. I myślę, że wielu ludzi, bo... Wszyscy tak chyba troszeczkę robimy, prawda? No różnie, bo my też lubimy trochę ponarzekać, trochę komuś się na kogoś poskarżyć, trochę poobgadywać. Ja powiem szczerze, że dla mnie jest to nieustannie trudne, choć wiem, że ludzie przychodzą do mnie z tymi skargami czy ze swoimi nerwami, bo potrzebują pewnej zdrowej regulacji emocji, jakiejś rozmowy, wsparcia. I to jest chyba klucz, prawda, o czym powinniśmy powiedzieć tutaj, że ta relacja z drugą osobą, taką jak oni mają razem bohaterowie naszego reportażu, to jest klucz, prawda? Bez drugiego człowieka nie będzie tej pomocy chyba, prawda? Ja myślę, że my w ogóle nie przetrwamy bez siebie, bo jeżeli istniejemy, to tylko dlatego, że tworzymy wspólnotę, ponieważ no, mam na sobie ubranie, bo ktoś je uszył, ktoś je przewiózł, ktoś je sprzedał. To jest wielki ciąg robienia dla siebie jakichś usług. Ale tutaj to uczucie między nimi i to wzajemne wspieranie się jednego przez drugiego, to chyba jest jednak jakaś niezwykła wartość i to nie zawsze będzie tak w sytuacjach kryzysowych, o których pani tak dużo przecież mówi, prawda? To ja może powiem, co będzie trudne tutaj zestawić z tą sytuacją, bo ja mam taki sam stosunek jak oni do siebie, do wszystkich ludzi. Ja po prostu, no, mogłam powiedzieć, że każdego bardzo kocham i nawet jeżeli ta osoba mnie denerwuje, to myślę sobie, no, że wiesz, denerwujesz mnie, ale ja i tak to pokocham. Mm-hmm. Oni też siebie pewnie, myślę sobie, że oni też siebie czasem denerwują. Jest z nami też, z czego bardzo się cieszę, Małgorzata Wosińska, traumatolożka. I dobry wieczór, Małgosiu. Dobry wieczór, słyszycie mnie? Tak, bardzo dobrze cię słyszymy, jesteś już na antenie. Jest to dla mnie też ważna rozmowa, dlatego że między innymi dzięki tobie w tym momencie postanowiłam zaprosić ten reportaż do nas na antenę Klubu Trójki, bo przeczytałam u ciebie w mediach społecznościowych takie wyznanie, że ty, osoba, która zajmuje się innymi osobami w traumie, to teraz wyznajesz, że sama jesteś chora na SM, tak jak Łukasz. Na poziomie intelektualnym jesteś gdzieś tam w stanie pogodzić się z tą chorobą, ale na co dzień to jest chyba niezwykle trudne, prawda? Tak, to jest bardzo trudne, dlatego że można powiedzieć, że trochę w ogóle w całej etiologii, w myśleniu o pochodzeniu, skąd się w ogóle stwardnienie rozsiane bierze, bierzemy pod uwagę, że to jest choroba młodych dorosłych. Czyli, że jak uderzyła mnie diagnoza, to ja byłam naprawdę osobą bardzo ambitną, bardzo ciężko pracującą, w bardzo trudnych warunkach. I wtedy jest w sobie coś takiego, że ty musisz po prostu to zagłuszyć, żeby pokazać przez cały czas, że jesteś warty, wartą funkcjonowania w środowisku społecznym, zawodowym, intelektualnym. I bardzo łatwo popełnić błąd racjonalizacji swojego stanu. To znaczy, że intelektualnie rozumiesz, ale emocjonalnie robisz wszystko, żeby być na drugim, na trzecim miejscu. I ja na pewno do dzisiaj się z tym nie uporałam, bo ciągle jestem, no już nie młodą, bo ten wpis, o którym Aniu mówisz, to było właściwie w związku z moimi 40 urodzinami, ale jednak jakąś symboliczną datą, gdzie się przyznałam do choroby. No ale ty wcześniej jednak w ogóle nigdy tego wyznania jakby nie zrobiłaś, tak? Nie przyznawałaś się. Nie przyznawałam się na zewnątrz, ponieważ bałam się, że to zaszkodzi mojej pracy jako osoby, która się zajmuje ludobójstwami, bo to nie tylko jest kwestia traumy wojennej, ale też w ogóle byciem analitykiem zbrodni masowych. Myślałam, że to jest jakaś taka przestrzeń, w której to musisz być przez cały czas pancerzu. Oczywiście, że moi bliscy wiedzieli, oczywiście, że część może osób z środowiska zawodowego wiedziało, ale w pewnym momencie ja pomyślałam sobie, że to jest jakieś takie rozwarstwienie, które już nie może być możliwe, ponieważ ta choroba nie wyklucza, w ogóle choroby nie wykluczają. I to było to był prezent, który zrobiłam sobie sama na 40 urodziny, po prostu napisałam, że mam stwardnienie rozsiane. Ale to nie jest łatwa diagnoza o tyle, że ona, tak jak powiedziałam wcześniej, łączy się z tym, że ty naprawdę jak dostajesz tą diagnozę, to często jesteś w takim wieku, w którym chcę bardzo wiele udowodnić i w kondycji, w którym chcę bardzo wiele udowodnić. W mojej kondycji to wiązało się jeszcze z tym, że ego rozumie się po prostu jako coś, czego się powinieneś w ogóle pozbawić, bo zajmujesz się pomocą humanitarną, traumą. A tutaj się musisz sfokusować gdzieś tam na sobie i jednak zaakceptować tę swoją chorobę, prawda? Tak. A nie jest to takie proste. Nie. Czy to jest właściwie, tak się zastanawiam, jakiś główny problem, że właśnie człowiek się musi sfokusować wtedy na sobie? Pani Katarzyno, no kiedy szkoli ludzi, kiedy radzi im, mówi o takich podstawowych rzeczach, że wtedy trzeba się sfokusować na fizyczności, na tym, żeby człowiek więcej spał, żeby człowiek zadbał po prostu o siebie. To też nie jest proste. Może ja powiem coś, co rezonuje z tym, co powiedziała przed chwilą pani, która mówiła przede mną. Ogromnie mi było trudno, kiedy miałam atak psychotyczny. Bardzo się bałam, byłam bardzo zagubiona, krzyczałam. Ja bardzo dużo spędziłam czasu w pasach w szpitalu, nie poznawałam nikogo. I ja stałam się bardzo samotna i kiedy wyszłam, byłam dla społeczeństwa, nie wiem, wyrzutkiem. Więc taka stygmatyzacja następuje, prawda? To znaczy, ja prawda? Jej doświadczam nieustannie i bardzo często z osobami, którym pomagam, po prostu zastanawiamy się długo, czy oni mogą to się tym podzielić z ludźmi. I to jest wielki koszt, bo będzie pani, jeżeli pani do komuś powie, to może mieć pani mnóstwo telefonów, że powinna pani pójść do lekarza, brać leki, czy pani na pewno jest pod opieką lekarza. Będzie pani odbierała w kółko takie telefony, będzie, jeżeli ktoś się na panią obrazi, to będzie panią wyzywał. Ja już nie będę mówiła jak. I chciałabym tylko powiedzieć, bo to jest dla mnie ważne, że ja jestem outsiderem. Jestem osobą, która żyje na marginesie, tak jak wszyscy moi koledzy i moje koleżanki, które mają ciężkie kryzysy psychiczne. Dziś rozmawiałam z przyjaciółką. Pani Katarzyno, ale pani też mówiła o tym, że tak naprawdę, bo ja nie chciałabym skręcać tutaj tylko i wyłącznie w kierunku kryzysów psychicznych, że pani jakby o tych kryzysach opowiada i szkoli ludziom, a one dotyczą tak naprawdę wszystkich chorób, bo one mogą dotyczyć też, nie wiem, mówiłyśmy o tym przed wejściem na antenę, i nie wiem, używania chorób w wypadku astmy, używania lekarstw w wypadku astmy, o których nie możemy zapominać i całe życie już to robimy, i w wypadku cukrzycy, i przewlekłej choroby serca, i właśnie tak jak tutaj w wypadku SM-u, to są choroby, z którymi bardzo długo żyjemy, prawda? Podobnie jak ze starością, która jest mierzeniem się z nieustannym brakiem atrakcyjności i sił. Stajemy się dla ludzi niewidzialni. Pamiętam, jak w młodości obcięłam sobie bardzo długie włosy na krótko i momentalnie w jeden dzień przestałam być atrakcyjna. I zapuszczałam je i myślałam sobie, ale fajne doświadczenia. To już wiem, jak to jest być starym. I po prostu przestaję się... Ludzie przestają na nas zwracać uwagę. Ja też chciałabym powiedzieć o tym w ogóle, jak my postrzegamy ludzi. To znaczy, jeżeli oni się ślinią, mają dziwnie chodzą, wolno, to my tego uciekamy od tego, odwracamy wzrok. Czyli właśnie ta stygmatyzacja. Pani Katarzyno, zapytam panią o to, czy paradoksalnie ta choroba może być także przyczyną do jakiegoś takiego wzrostu psychicznego. A ty, Małgosiu, czy uważasz, że gdzieś tam w przyszłości może się zarysować taka droga? Ona się już zarysowała. Aniu, ja ci powiem od razu. Ja pamiętam bardzo dobrze, kiedy byłam zdiagnozowana, to był grudzień 2017 roku, i ja byłam po prawie 7-letnim pobycie w Afryce Środkowo-Wschodniej, w terenie postludobójczy, postkonfliktowym. I właściwie byłam pewna, zresztą na pewno też tak było równolegle, że miałam PTSD, tak, czyli stres pourazowy. Ale ja pomyślałam sobie, kurczę, to znaczy, że ja po prostu nie powinnam wykonywać tej pracy, skoro nie mam siły do tego, żeby wstać z łóżka, nie mam siły po prostu, żeby chodzić, mam zachwiania równowagi. Zaczęłam tracić wzrok. To zresztą było i bardzo często jest klasycznym objawem stwardnienia rozsianego, kiedy zatracasz po prostu możliwość widzenia, szerokości widzenia. I ja kiedy dostałam diagnozę, to pomyślałam pierwsze co, że to jest ulga, że ktoś w ogóle zobaczył, że ja jestem istotą, która jest zarówno emocjonalna, jak i fizjologiczna. I że być może to nie jest tak, jak mówię, chociaż uważam, że to było i równolegle PTSD i stwardnienie rozsiane, ale w pierwszym momencie ja poczułam ogromną ulgę, że ja zostałam zdiagnozowana. Zaczął się problem później, to znaczy naprawdę bardzo trudno przerzucić busolę jeszcze wtedy, kiedy my przekonujemy się przez cały czas, szczególnie w takiej pracy, którą ja mam, czyli pracuję z osobami w kryzysie, czy to dotyczy przestrzeni akademickiej, czy to dotyczy faktycznie osób jako psychotraumatolożka, że my budujemy trochę swoje poczucie wartości na tym, że pomagamy innym. I odpychałam od siebie i do dziś mam z tym bardzo dużo problem, odpycham od siebie, żeby zająć się samą sobą. To znaczy moja praca zawodowa była takim, można powiedzieć, wytrychem, który uniemożliwia tą pełnię akceptacji, tak jak było w reportażu, bo to jest naprawdę wielki proces i też proces społeczny. I pani Katarzyna pięknie powiedziała, to jest, oczywiście chodzi o to, że to jest zawsze społeczne, to jest zawsze relacyjne, że są dwie, trzy osoby. Tak jak, Aniu, pamiętasz, rozmawiałyśmy o tym kilka miesięcy temu, czym jest świadectwo. Świadectwo się wydarza wtedy, kiedy są przynajmniej trzy osoby. Ta, która mówi, ta, która słucha i ta, która przeniesie dalej. Mm-hmm. Więc... I tutaj też ta relacja jest tak niezwykle ważna. Pani Katarzyno, jest niezwykle ważna. Pani Katarzyno, czy tak no, bardzo ciężka dla wszystkich w rodzinie sytuacja choroby może stać się przyczyną do wzrostu? Ja zajmuję się tylko swoimi zasobami. Ja pomagam ludziom z doświadczeniem kryzysu. Nie pobieram za to żadnych opłat, często jeżdżę do ludzi do szpitala. Jestem ze sobami w psychozach i z rodzinami, ale chciałabym powiedzieć co innego. Chciałabym powiedzieć to, co pani. Kim byłam, kiedy zaczął się kryzys? Uczyłam się arabskiego, bo chciałam być korespondentem wojennym. Pracowałam jako sekretarz redakcji od 8 lat w Wojarza. Jeździłam po świecie na reportaże. Redagowałam teksty, między innymi ludzi, którzy teraz są wybitnymi himalajstami. Mm-hmm. I wcześniej pracowałam w Gali jako szefowa działu zagranicznego. Byłam redaktorem. I ta choroba sprawiła, że ja straciłam tę pracę, straciłam swoją karierę. Straciłam również bliskich, bo oni też w pewnym momencie się ewakuowali do swoich zadań innych. I ostatnio siedziałam w domu i myślałam sobie, jaka ty jesteś sama. Ty po prostu nie masz nikogo. No, oczywiście mam córkę, którą bardzo kocham i ona odgrywa w moim życiu ogromną rolę. No ale córka to jest jak oczywista, że łączy nas ogromna miłość. Wyszłam na balkon i przyleciał do mnie biały gołąb. I pomyślałam sobie, że przyroda do mnie mówi, że mogę na przykład przytulić kota. I ja... oczywiście to jest moja perspektywa, bo być może ludzie będą uważali, że no nie wiem, mam dużo przyjaciół, albo że mnie kochają. Ja chciałabym powiedzieć, że dla mnie jest istotne to, co ja robię. Mnie nie uzdrawia to. To jest nie... ciekawe, bo tak jakby na tej antenie powstały kolejne dwa reportaże, opowieści o paniach. Także to są jakieś równoległe historie. Małgosiu, tak. Masz ostatnią minutę, więc zakończ jakimś uagolnieniem. Bardzo cię proszę. Chciałam powiedzieć, pani Katarzyno, ja bardzo pani kibicuję. Myślę, że pani jest bardzo odważna. Robi pani nieprawdopodobną pracę i mogłabym się od pani bardzo dużo nauczyć, bo to wszystko się nie zaczyna w głowie intelektualnie, to wszystko się zaczyna w czułości, w dotyku, do tego, co jest najbliższe i codzienne. Jak pani powiedziała o tym, że nie usiadłam na kanapie, bo ktoś czytał książkę, ja panią absolutnie rozumiem i myślę, że ta wrażliwość, o której pani mówi, może łączy nas wszystkich w tym, żebyśmy się też pochylili nad naszą kondycją wobec samych siebie. Bardzo jest pani odważna, bardzo pani dziękuję też po prostu. A ja wam z kolei bardzo chciałabym pani powiedzieć, że moja bliska osoba przechodziła diagnozę na SM i bardzo panią przytulam. Poprzytulali się bohaterowie tej opowieści dzisiaj w Klubie Trójki Audiodokumencie. To takie niezwykłe doświadczenie. Dziękuję państwu wszystkim bardzo. Katarzyna Szczerbowska, Fundacja F. Dla ludzi z doświadczeniami kryzysu. Proszę zerkać. Jadwiga Woźniakowska, Wojciech Dorosz i Anna Dudzińska. Za ten wieczór szczególnie dziękujemy, ale dziękujemy przede wszystkim Iwonie i Łukaszowi. Wiem, że słuchają i serdecznie ich pozdrawiamy. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć Marek, szukam solidnych pracowników do firmy. Masz kogoś? Mam. A ty masz 30 powodów, by ich zatrudnić. Od 30 lat Mercedesy Sprinter i Vito niezawodnie wspierają cię w ciężkiej pracy. Z okazji 30 urodzin otrzymasz aż 30 tysięcy złotych korzyści oraz 30 miesięcy finansowania bez kosztów lub 30 miesięcy dodatkowej gwarancji. Skorzystaj już teraz z urodzinowej oferty, by kupić dostawczego Mercedesa. Yeah.